मंत्र पाठ। अकारांत पुमलिंग नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधावलम स्वाधा स्वधावलम वसत योग शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। च जो है अव्यय पद है। समास है नमश्च स्वस्ति च स्वाहा च स्वधा च अलम च वसट च। ते नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसट और अब जो है योग के साथ संबंध वशटः वशटः और फिर जो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वसट वसट भी योगः इति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वसट योगः तस्मात् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसत योगात। ये तो पहले जो है इतरेतर योग द्वंद समास है, फिर जो है तृतीय तत्पुरुष समास है, तो इसलिए इसको कह देंगे पूरे में इतरेतर योग द्वंद गर्भ तृतीय तत्पुरुष समास। ऊपर से चतुर्थी की अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ की नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसट युक्तात प्रातिपदिकात च चतुर्थी विभक्तिर भवति, ऐसा हो जाएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसट युक्तात वसट युक्तात प्रातिपदिकात युक्तात शब्दात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसट इसके साथ युक्त जो प्रातिपदिक है, इसके साथ जुड़े हुए जो शब्द है प्रातिपदिक है उससे चतुर्थी होती है। ये हुआ जैसे नमः से जुड़ा हुआ देव से नमो देवेभ्यः ऐसा, नमो गुरुभ्यः स्वस्ति जैसे स्वस्ति प्रजाभ्यः स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा, ऐसे ही स्वधा तो स्वधा पितृभ्यः, स्वधा पितृभ्यः, पितृ स्वधा कहते अन्न को, स्वधा का मतलब होता है अन्न। अन्न कैसे होता है? स्व का धारण करने वाला जो है, स्वधा, स्व माने अपने आप को। जब तक हम शरीर में अन्न नहीं लेंगे तब तक हम अपने आप को इस शरीर में धारण नहीं कर सकते, अपने आप में यहाँ रह नहीं सकते, इसलिए स्वधा कहते हैं अन्न को। तो पितृजनों के लिए जो अन्न है, पितृजनों के लिए जो भोजन है, उसको कहते हैं स्वधा पितृभ्यः। आगे है अलम मल्लो मल्लाय, अलम मल्लो मल्लाय, तो पहलवान के लिए, मल्ल कहते हैं पहलवान को, पहलवान के लिए पहलवान समर्थ है, काफी है। अलम यहाँ पर समर्थ अर्थ में है, तो पहलवान के लिए पहलवान समर्थ है, अर्थात अस्मै मल्लाय अयम मल्लः अमल अलम, इस मल्ल के लिए, इस पहलवान के लिए यह पहलवान समर्थ है। ऐसे वसट का हो जाएगा तो वसट इंद्राय, वसट अग्नये, तो वसट अग्नये, वसट इंद्राय, तो क्या हो गया जी, वसट अग्नये, तो वसट इंद्र के लिए विशिष्ट आहुति, ये वसट, वसट का अर्थ जो है विशिष्ट आहुति अर्थ में लेंगे, इंद्र के लिए विशिष्ट आहुति, विशिष्ट हवि, अग्नि के लिए हवि, त्याग, ऐसा अर्थ दिया है इसमें। तो अग्नि के लिए हवि त्याग, अग्नि के लिए विशिष्ट आहुति, तो अग्नि स्वाहा में भी त्यागी होता है, ये विशिष्ट आहुति अर्थ में त्याग है, ये समझना है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो गई है सब में, और यहाँ पर अलम जो है अर्थ का ग्रहण है, अलम इति अर्थ ग्रहणम, तो प्रभु मल्लो मल्लाया, ऐसा भी अर्थ हो जाएगा, समर्थ है, पहलवान के लिए पहलवान समर्थ है। आगे चतुर्थी, आगे जो है दूसरा, मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिसु, तो मन्य कर्मणी नकारांत नपुंसक लिंग, मन्य कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अनादरे अकारांत पुमलिंग अनादर शब्द, अनादर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और उसके पश्चात जो है विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है, और अप्राणिसु नकारांत पुमलिंग और प्राणी शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। समास है मन्य कर्मणी में, मन्य कर्म में, मन्य कर्मणी में, मन्यस्य कर्म इति मन्य कर्म तस्मिन मन्य कर्मणी, और अनादर में न आदरह इति अनादरह तस्मिन अनादरे, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अप्राणिसु में है न प्राणिन इति अप्राणिन तेसु अप्राणिसु, नहीं तत्व समास है, इसमें चतुर्थी विभक्ति की आ रही है, चतुर्थी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अप्राणिसु न प्राणी वर्जित, ऐसा हो गया, प्राणी को छोड़ करके प्राणिम वर्जित्वा, ऐसा। तो प्राणी वर्जिते मन्य, मन्यस्य कर्म है ना जी, मन्यस्य कर्म इति मन्य, मन्य का कर्म, मन्य माने मन्य धातु है, मन धातु जो है, मन धातु जो है उसको कहते हैं मन्य धातु। तो यहां पर मन्य धातु के जो कर्म है, प्राणी वर्जित मन्य धातु के कर्म, तो प्राणी वर्जिते मन्य धातु कर्मणि विभाषा चतुर्थी विभक्ति भवति अनादरे गम्य माने। माने अनादरे गम्य माने अनादर गम्यमान हो रहा हो, तो अनादरे गण्य गम्य माने मन्यस्य कर्मणि अर्थात मन्य धातोः कर्मणि चतुर्थी व्यक्ति से अप्राणीसु प्राणी वर्जित, तो प्राणी से भिन्न मन्य धातु का कर्म होना चाहिए, प्राणी नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण का जो प्रथम प्रतिम उदाहरण दिया है, न त्वा तृणम मन्ये, न त्वा तृणम मन्ये, न त्वा तृणाय मन्ये, न त्वा भूष मन्ये, न त्वा भूषाय मन्ये। तो मन्ये का कर्ता अहम है, इसमें अहम छिपा हुआ है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि ना हम त्वाम तृणाय मन्ये, ना हम त्वाम भूषाय मन्ये। ये चतुर्थी विकल्प से कहा है, इसलिए एक बार द्वितीया हो जाएगी, क्योंकि द्वितीया कर्म है, तो कर्म कर्म से द्वितीया तो होगी, और जब द्वितीया होगी तो ना हम त्वाम तृणम मन्ये, ना हम त्वाम भूषम मन्ये। तो बोल रहे हैं कि ना हम त्वाम तृणाय मन्ये, अहम मन में मन्ये मानता हूं, समझता हूं, मैं तुझको तृणाय न मन्ये, तिनका भी नहीं समझता हूं मैं तुमको। अनादर का अभिमान हो रहा है, मैं तुझको, तू क्या है दुनिया में, मैं तुमको तो तिनका भी नहीं समझता हूं, ऐसे कहते ना तुम्हें, तो ना हम त्वाम तृणाय मन्ये, तृणाय मन्ये, मैं तुमको तिनके भी नहीं समझता, तिनके जैसे भी नहीं समझता। तो यहाँ पर अनादर गम्यमान हो रहा है, ना हम त्वाम भूषाय मन्ये, मैं तुमको भूषा भी नहीं समझता हूँ, भूषा से भी तू बदतर है, तो ना हम त्वाम भूषाय मन्ये, मैं तुमको बुस भी नहीं मानता हूँ, भी इसमें छिपा हुआ है, भूषाय अपि न मन्ये, मैंने मैं तुमको बुस भी नहीं मानता हूँ। बुस कहते हैं भूषा को, बुस इसी शायद संस्कृत अंग्रेजी में बुश हुआ है, जो भी हो, तो बुश कहते हैं भूषा को, बुश संस्कृत शब्द है। ना हम त्वाम भूषाय मन्ये, या ना हम त्वाम क्या बोलते हैं भूषम मन्ये, तृणम मन्ये, मैं तुमको बुश नहीं मानता हूं, मैं तुमको जो है क्या कहते हैं भूसा भी नहीं मानता हूं, मैं तुमको तृण घास भी नहीं मानता हूं, घास से भी तू बदतर है, कहने का अभिप्राय यह है, अर्थात मैं तुमको तिनके के बराबर भी नहीं समझता, इसमें जो दिया है, मैं तुमको बुश के बराबर भी नहीं समझता। बुश माने ये जो है भूसा, झाड़ी इत्यादि भी कहते हैं, इसमें भी हो सकता है। समझ में आया जी, इसमें कोई शंका तो नहीं है? हाँ, बहुत ही सरल है, कल तो नींद आ रही थी इसलिए समझा नहीं पाया था। अब आगे चलिए जी, आगे है तृतीय विभक्ति का प्रकरण है, द्वितीय विभक्ति का ये हुआ, द्वितीय चतुर्थी का। अब जो है कर्तृकरण तृतीया, तो कर्तृकरण यो अकारांत नपुंसकलिंग, कर्तृकरण सप्तमी द्विवचन है, तृतीया अकारांत स्त्रीलिंग तृतीया शब्द प्रथम एक वचन है। समास है कर्ता च कर्णम च ते कर्तृकरणे, या कर्ता च कर्णम चे कर्तृकरणे तयो कर्तृकरण यो इतरे तरह समास हो गया, अनभिहिते किसमें अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थवसात विभक्ति भी परिणाम में कर्तृकरण सप्तमी विभक्ति द्विवचन, इसलिए अनभिहिते को भी अनभिहित यो ऐसा कर दीजिए, अनभिहितयो कर्तृकरणयो तृतीया विभक्तिर भवति, ऐसा हो गया कि अनभिहित कर्ता और कर्म में तृतीया विभक्ति होती है। अलग अलग करेंगे तो अनभिहिते कर्तरी अनभिहिते करणे च कारके तृतीया विभक्तिर भवति, अनभिहित कर्ता कारक में और अनभिहित करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता जैसे देवदत्तेन कृतम, देवदत्त के द्वारा किया गया, तो अनभिहित यहाँ पर कर्ता है। यजदत्तेन भुक्तम, यजदत्त के द्वारा जो है खाया गया, यहाँ पर यजदत्त के द्वारा खाया गया, तो यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं कर्ता में तृतीया है, क्योंकि अनभिहित कर्ता है, अर्थात यहाँ पर भुक्तम जो है, भुक्तम और जो कृतम है वह कर्म अर्थ में है, कर्म अर्थ को बता रहा है। देवदत्तेन कार्यम कृतम, ऐसा यजदत्तेन भोजनम भुक्तम, ओदनम भुक्तम, ये जत के द्वारा ओदन का, तो यहाँ पर भुक्तम में जो प्रत्यय है वह भूतकाल अर्थ में जो है कर्म अर्थ में है, तो इसलिए कर्म को कह रहा है, तो ये जत अनभिहित, तो इसलिए अनभिहित में तृतीया विभक्ति हो गई, कोई विशेष नहीं है। का करण में दात्रे नलुनाति देवदत्त परसुना छिन्नति देवदत्त, तो ये हो गया कि ये कुल्हाड़ी से जजदत्त जो है काटता है लकड़ी को, दात्र से जो है काटता है, दात्र कहते हैं हमारे यहाँ पर हांसू कहते हैं, दराती, दराती जिसको कहते हैं उसको, हमारी भाषा में उसको दात्र कहते हैं, हांसू को जिससे घास इत्यादि काटा जाता है। तो ये समझ गया जी। हाँ, इसमें तयूर्व कृत्यक्त खलर्ता जो है कर्ता और कर्मर्थ में ही, कृत्यक्ता और खलर्थ प्रत्यक्षलेखता प्रत्यक्षलेख कर्मर्थ में हुआ है ये बताया। तो दात्र लुनाती देवदत्ता, देवदत्त दात्र के द्वारा काटता है, तो यहाँ पर दात्र जो है लवण क्रिया में सहायक है, इससे अत्यंत सहायक से साधक करण संज्ञा, करण संज्ञा होने से कर्म तृतीय व्यक्ति हो गई, तो कोई विशेष नहीं है। सहयुक्ते प्रधाने सहयुक्ते अकारांत पुमलिंग सहयुक्त सब सप्तमी तेज वचन है, अप्रधाने अकारांत नपुंसकलिंग अप्रधान सब सप्तमी तेज वचन है। समास है सहय न युक्त है, सहयुक्त सह के साथ युक्त सहयुक्त हो गया, तस्मिन सहयुक्त तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। अप्रधानम में न प्रधानम इति अप्रधानम तस्मिन प्रधान ने तत्पुरुष समास हो गया, तृतीय के अनुवृत्ति आ रही है, तो सहयुक्ते अप्रधाने तृतीय माने सह इत्यनेन युक्ते अ इतने युक्ते शब्द तृतीय विभक्ति भवति अप्रधाने अर्थे, अप्रधाने अर्थे सह इतने युक्ते प्रातिपदे प्रातिपदिके या शब्द तृतीय विभक्ति भवति, वो मतलब क्या बोल रहे हैं कि सह के साथ युक्त जो है, सह के साथ युक्त जो शब्द है उसमें तृतीय विभक्ति होती है, अप्रधान अर्थ में, गौण अर्थ में, मुख्य अर्थ में नहीं, अप्रधान में, अप्रधान है, ये ध्यान में रखना है कि। और यहाँ पर सहस लेना है, सहार्थ लेना है, सहे न युक्त मतलब सहार्थे न, सहस लेना है सहार्थे न युक्ते, सह यहाँ पर अर्थवाची शब्द को करना है, केवल सह शब्द नहीं लेना है, इसलिए सहयुक्ते न का मतलब कि सहार्थे न युक्ते शब्द तृतीय व्यक्ति होती, सहार्थे न युक्ते प्रातिपदी के तृतीय व्यक्ति भवती अप्रधाने अर्थे, अप्रधान अर्थ में, जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्रेण सह आगतः पिता, तो पुत्र के साथ पिता आया, तो यहाँ पर सह के साथ युक्त जो है वह पुत्र है, पुत्र के साथ पिता आया, पिता के साथ सह युक्त नहीं है, इसलिए सह के साथ युक्त पुत्र है, इसलिए पुत्र तृतीय व्यक्ति हो गई है, और ये अप्रधान है, पुत्र अप्रधान है और पिता प्रधान है, क्योंकि क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है वो प्रधान होता है, तो आगत क्रिया के साथ संबंध जो है पुत्र का नहीं है, आगत क्रिया का संबंध पिता के, इसलिए पिता प्रधान है और पुत्र अप्रधान हो गया। ऐसे ही उसमें जो है आदिर अंत्येन संहिता में जो वहां पर अंत्येन संहिता में जो सह के युग में तृतीय है, तृतीय होने से वह गौण है, प्रधान नहीं है, इसलिए अयून ऋलिक इत्यादि में जो है वहां पर भी बताया होगा याद, जहां तक मुझे आ रहा है कि भाई अप्रधान होने के कारण अन अक इत्यादि में इस संज्ञक का ग्रहण क्यों नहीं होता, तो वहां पर इसलिए ग्रहण नहीं होता कि वो अप्रधान है, अप्रधानत्वात्, अप्रधानत्वात् ये हम वहां पर बताए होंगे, मैं बताया होगा कि क्यों ग्रहण नहीं होता है, तो उसमें एक हेतु हमने दिया होगा अप्रधानत्वात्, तो अप्रधान है, अप्रधान होने के कारण नहीं होता, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय नियम है, प्रधान अप्रधानी और प्रधान कार्य संप्रत्यय, प्रधान और अप्रधान में प्रधान के साथ ही कार्य का संप्रत्यय होता है, ज्ञान होता है, तो इसीलिए यहाँ पर वहां पर आदि अंत्येन संहिता में अप्रधान में तृतीय है, इसलिए वो अयुन इत्यादि में जो न इत्यादि है उसका ग्रहण नहीं होगा उस प्रत्याहार से ये, तो अप्रधान में अप्रधान अर्थ में तृतीय होती है। अब इसमें कोई विशेष है ही नहीं, पुत्रेण सार्धम, पुत्रेण सह स्थूल, पुत्रेण सह गोमान, पुत्रेण सार्धम, तो ये सह तो है ही और सार्धम भी सह के अर्थ में है, और कुछ विशेष नहीं है। आगे ये नांग विकार ये न सर्वनाम नपुंसकलिंग ये न शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन है, अंग विकार अकारांत पुमलिंग अंग विकार शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, समास है अंग विकार में अंगस्य विकार, अंग विकार षष्ठी समास है, अंग, अंग का मतलब यहाँ पर जो है, अंग का जो अर्थ लेना है यहाँ पर वो क्या लेना है ये भी विशेष समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो है अंगम का मतलब है अंगम अस्य अस्ति इति अंग, अर्षादिभ्युत से यहाँ पर अच प्रत्यय हुआ है, अर्षादिगण में इसको पढ़ करके उससे आकृति गण है और उसमें पढ़ करके तो अच तदित अच प्रत्यय हुआ, तो हो गया अंग है जिसका, जिसका अंग है उसको भी अंग कहते हैं, जिसका अंग है अच प्रत्यय होने के कारण, जिसका अंग है जी, हाथ किसका अंग है, सिर किसका अंग है, आंख मैंने सॉरी आंख तो उपांग हो गया, आंख मैंने जो वो लिम्फ जो है, लिम्फ लिम्फ जिसको कहते हैं अपर लिम और अपर लिम और लोअर लिम इत्यादि जो है, या थोरेसिक है या सर्विकल है या सर्वाइकल है, जो कुछ भी है मैंने अर्थात गर्दन है जो कुछ भी है, ये किसका अंग है, तो ये शरीर का अंग है, ये शरीर का अंग है, तो वो एक्सियल हो वो या क्या कहते हैं कि अपेंडिकुलर हो, कोई भी हो तो वो जो है सब पूरा शरीर का अंग है ये, तो शरीर का अंग होने के कारण तो अंग माने यहाँ पर शरीर, अंग का अर्थ यहाँ पर जो लेना है वो शरीर अर्थ में लेना है, हाँ माने इसलिए अंग शब्द अत्र अंग समुदाय शरीर अर्थ वर्तते, यहाँ पर जो अंग जो शब्द है ये अंग समुदाय जो है पूरे हाथ नाक हाथ पैर इत्यादि सब पूरे अंग उपांग का जो समुदाय है, अंग उपांग दोनों इसमें लेना है, अंग उपांग का समुदाय फ्रॉम क्या बोलते हैं अप टू बॉटम, फ्रॉम माने ऊपर से जो है टिप से लेकर के ऊपर से सिर से लेकर के पैर तक की जो पूरे समुदाय है ये जो है इस अर्थ में अंग लिया गया है, तृतीया की अनुवृत्ति इसमें आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया, अर्थ हो गया कि ये न माने ये न अंग विकार, ये न अंग विकार जिसके द्वारा अंग का विकार, जिसके द्वारा अंग का विकार, तो अंग का अर्थ वहां पर हमने लिया शरीर, तो जिसके द्वारा शरीर का विकार ये पता चला कि ये न माने जिसके द्वारा अंग का विकार माने शरीर का विकार, जैसे मान लीजिए किसी का पैर कटा हुआ है तो पैर हो गया अंग और शरीर हो गया अंगी, तो यहां पर अंगी अर्थ में अंग है अंग विकार में, तो जिसके द्वारा शरीर का विकार, तो किसके द्वारा पैर जो कटा हुआ है उसके द्वारा शरीर का विकार हो रहा है, तो वहां पर जिसके द्वारा मतलब शरीर अर्थात अंग के द्वारा, अंग के द्वारा ऐसा, इसे जैसे आंख से कोई काना है तो आंख से काना है नेत्रेण काना करने न बधिर, तो यहाँ पर जो है आंख से काना है कान से बहरा है, तो शरीर जो अंग है पूरा शरीर माने अंगी जो है इस आंख रूपी अंग के द्वारा जो उपांग हो गया, उपांग अर्थ में भी था आंख रूपी जो अंग के द्वारा इस शरीर का विकार लक्षित हो रहा है देखा जा रहा है, इसलिए ये न कार्थ हुआ ये न अंगे न ऐसा हो गया, तो वो भी कौन सा विकृत अंग, ये न अंगे न का मतलब कि विकृत अंगे न, ये न विकृत अंगे न अंगस्य विकार अर्थात अंगिन शरीर से विकारो लक्ष्यते तस्मात् तृतीया विभक्ति भवति, ये अर्थ हुआ कि ये न विकृत अंगे न अंगिन अंग बने यहाँ पर अंगिन है, तो अंगिन अर्थात शरीर से विकारो लक्ष्यते तस्मात् तृतीया विभक्ति भवति, जिस विकृत अंग से अंगी जो शरीर है उसका विकार लक्षित हो रहा है, विकार लक्षित हो रहा है उससे तृतीया विभक्ति होती है, जैसे जैसे अक्षणा कानो देवदत्त, देवदत्त आंख से काना है, पादेना खंजो यजदत्त, यजदत्त जो है पैर से लंगड़ा है, पाणिना कुंठो ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त जो है पानी से हाथ से जो है कुंठ है टुंडा है, हाथ से टेढ़ा है कुछ है, तो ये कुंठ है तो इस तरीके से ये हो गया। हाथ से लुंजा है, ऐसा अर्थ दिया है प्रथमति में। पानी ना कुंठा माने हाथ से लुंजा है, वह लुंजा। लुंजा का अर्थ क्या लेंगे? लुंजा का तो यही अर्थ लेंगे कि टुंडा है, कुछ टेढ़ा है, कुछ गड़बड़ी, कुछ न कुछ गड़बड़ी है हाथ में। समझ में आ गया जी? आगे चले। आगे है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे जो है अकारांत नपुंसक लिंग, इत्थम भूत लक्षण शब्द तृतीय सप्तमी एक वचन है। इसमें जो है लक्ष इत्थम भूत लक्षण में समास है। लक्षणम का पता समझ लीजिए, लक्षणम किसको कहते हैं? लक्षणम का अर्थ होता है कि लक्ष्यते, ये न इति लक्षणम, लक्ष्यते, चिन्हते, ज्ञायते, जिससे लक्षित होता है, जिससे चिन्हित होता है, जिससे जाना जाता है, ऐसा तो वो उसको लक्षण कहेंगे। तो लक्ष्यते ये न इति लक्षणम, या लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, तो जिससे जाना जाता है, जिससे लक्ष्यते, चिन्हते, ज्ञायते, गम्यते, बोध्यते, सब सिनोनिम्स है, सब पर्यायवाची शब्द है। तो जिससे जाना जाता है, अब जैसे मान लीजिए कोई कोई यदि पुलिस का कपड़ा, मतलब जो इस तरीके से मिलिट्री वाला कपड़ा पहना हुआ, तो उससे वो जाना जा रहा है, उस पुलिस के कपड़े से वो जाना जा रहा है कि वो पुलिस है। कोई यदि मान लीजिए जनेऊ पहना हुआ है, यज्ञोपवीत पहना हुआ, तो उससे जाना जा रहा है कि ये जो है विद्वान है, ये जो ब्राह्मण है इत्यादि। जो शिखा है तो शिखा से जाना जा रहा है कि ये हिंदू है इत्यादि। तो ऐसे ही माने लक्षणे, ये न लक्षणम, ये न लक्ष्यते चिन्हते तत्र लक्षणम। अब होते इत्थम भूत लक्षणम का होता है कंचित प्रकारम प्राप्त इत्थम भूत, ऐसा कंचित प्रकारम प्राप्त इत्थम भूत और तस्य लक्षणम, इत्थम भूतस्य लक्षणम, इत्थम भूत लक्षणम, तस्मिन् इत्थम भूत लक्षणे, ऐसा। तो कंचित प्रकारम प्राप्त, कंचित प्रकारम प्राप्त किसी प्रकार, कंचित प्रकारम प्राप्तस्य पुरुषस्य माने कंचित प्रकारम प्राप्त, कंचित प्रकारम प्राप्त इति उत्तम भूत माने किसी प्रकार प्राप्त, किसी प्रकार जो प्राप्त है, किसी प्रकार को प्राप्त इत्थम भूत इत कंचित प्रकारम द्वितीय व्यक्ति है, तो कंचित प्रकारम प्राप्त किसी प्रकार को प्राप्त, किसी प्रकार मतलब किसी विशेष प्रकार को प्राप्त, किसी प्रकार विशेष, किसी प्रकार मतलब किसी प्रकार विशेष को प्राप्त हुआ जो है उसको इत्थम भूत कहेंगे। और किसी विशेष मतलब किसी विशेष प्रकार, किसी प्रकार विशेष को प्राप्त हुए का लक्षण वो इत्थम भूत लक्षण हो गया। तो इत्थम सप्तमी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इत्थम भूत से लक्षणम इत्थम भूत लक्षणम षष्ठी तत्पुरुष समास। इत्थम भूतम का तो व्याख्या किया है कि इत्थम भूतम क्या है, तो कंचित प्रकारम प्राप्त, किसी प्रकार को प्राप्त हुआ मतलब किसी प्रकार मतलब किसी प्रकार विशेष को प्राप्त हुआ जो है, प्राप्त हुआ क्या, पुरुष का जो लक्षण है उसको कहेंगे इत्थम भूत लक्षणम, तस्मिन् इत्थम भूत लक्षणे। अनुवृत्ति आ रही है तृतीया की, तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया इत्थम भूतस्य अर्थात कंचित प्रकारम प्राप्तस्य, भूत माने भू प्राप्तो, प्राप्तस्य तो कंचित प्रकारम प्राप्तस्य पुरुषस्य लक्षणे तृतीया विभक्तिर भवति, ऐसा अर्थ हुआ। माने इत्थम भूत लक्षणे तृतीया विभक्तिर भवति मतलब हुआ इत्थम भूतम, इत्थम भूत इत्थम भूतस्य है, तो इत्थम भूतस्य माने कंचित प्रकारम प्राप्तस्य पुरुषस्य, पुरुषस्य का अध्ययन कर लेंगे, प्राप्त हुआ जो पुरुष है, पुरुषस्य लक्षणे तृतीया विभक्ति किसी प्रकार विशेष को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए धर्म अपि भवान कम मंडलना छात्रम और द्राक्षीत। तो अपि भवान कम मंडलना छात्रम और द्राक्षीत, क्या आप, यहाँ पर अपि प्रश्न अर्थ में है, बोलते हैं क्या आप जो है कमंडलू कमंडलू ना छात्रम अद्राक्षित कमंडलू ना मैंने कमंडलू से युक्त जो छात्र है उसको आपने देखा है। अपि भवान कमंडलू ना छात्रम अद्राक्षित, क्या मैंने कोई व्यक्ति किसी से पूछता है कि क्या आपने कमंडलुना छात्रम अद्राक्षित मैंने कमंडलू लिए हुए छात्र को देखा है, ऐसा कमंडलू लिए हुए छात्र को देखा है, तो कमंडलू से युक्त जो छात्र है, कमंडलू से युक्त कमंडलू जो लिया हुआ है, तो क्या आपने अपि भवान कमंडलुना छात्रम अद्राक्षित, क्या आपने कमंडलू लिए छात्र को आपने देखा है। अपि भवान छात्रेण उपाध्यायम अद्राक्षित, क्या आपने छात्र वाले उपाध्याय को देखा है। अपि भवान ऐसे अपि भवान मेखलाया छात्रम अद्राक्षित, क्या आपने मेखला वाले छात्र को देखा है जो मेखला पहना हुआ था। अब यहाँ पर जो है इत्थम भूत क्या है, इस चीज को समझ लीजिए, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर बोले कि क्या आपने कमंडलू लिए हुए छात्र को देखा है, तो कमंडलू लिए हुए छात्र, तो यहाँ पर इत्थम भूत क्या है जी, इस प्रकार विशेष को प्राप्त हुए छात्र, तो ऐसा छात्र जो हाथ में कमंडलू लिया हुआ है, तो ये इत्थम भूत छात्र क्या हुआ, इत्थम भूत छात्र का लक्षण क्या हुआ, पहचान क्या हुआ, कमंडलू, जिससे कि वह पहचाना जा रहा है, कमंडलू के द्वारा पहचाना जा रहा है। तो इत्थम भूत पुरुष का लक्षण हो गया जिससे पहचाना जाता है वो कमंडलू है, तो इत्थम भूत छात्र का लक्षण हो गया कमंडलू। इसलिए इत्थम भूतस्य पुरुषस्य लक्षणे तृतीयावित्त, इत्थम भूत पुरुष जो है इस प्रकार को प्राप्त हुआ जो कमंडलू में हाथ लिए, कमंडलू को हाथ में ले हुए जो पुरुष है, उस प्रकार विशेष को प्राप्त हुआ जो पुरुष है, उसका जो लक्षण है कमंडलू, पहचान जो है कमंडलू, जिससे वो जाना जा रहा है, तो वो उसमें तृतीय विभक्ति हो गई। तो अपि भवान कमंडलुना छात्रम अद्राक्षित, क्या आपने कमंडलू लिए हुए छात्र को देखा है, ऐसे अपि भवान छात्रे न उपाध्याय अद्राक्षित, क्या आपने उस उपाध्याय को देखा है जो छात्र के साथ है, छात्र के साथ है, छात्र में माने छात्र वाले उपाध्याय को आपने देखा है, यह हो गया छात्र से युक्त उपाध्याय, जो छात्र भी साथ में, ऐसे उपाध्याय को आपने देखा है। तो यहाँ पर क्या है, छात्र जो हो गया ये इत्थम भूत हो गया, इत्थम भूत हो गया, माने उपाध्याय जो है माने इत्थम भूत उपाध्याय का जो लक्षण है, इत्थम भूत जो उपाध्याय का लक्षण जो है वो छात्र है, जो छात्र में साथ माने छात्र जो साथ में था, ऐसे उपाध्याय को आपने देखा है। अपि भवान मेखलाया ब्रह्मचारिणम अद्राक्षित, क्या आप ऐसे ब्रह्मचारी को देखा है जिसने मेखला को धारण किया हुआ है, तो यहाँ पर मेखला जो है लक्षण है उस ब्रह्मचारी का, इत्थम भूत किसी प्रकार विशेष को प्राप्त हुए जो पुरुष ब्रह्मचारी है उसका लक्षण है मेखला, इसलिए मेखला में तृतीय व्यक्ति हो गई। समझ गए जी, अजी सभी को समझ में आ गया, चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है संजोन्य त्रस्याम, संजोन्य त्रस्याम यहाँ पर विकल्प से कहा है कर्म तृतीय, तो कर्म द्वितीय भी हो जाएगी, तृतीय में भी हो जाएगी, तो पच्चीस व्यक्ति संज्ञा तो आकारांत संज्ञा जो है संज्ञा आकार अंतपूर्वक ज्ञान धातु है उसका यहाँ पढ़ लिया है, इसलिए आकारांत पुमलिंग हो जाएगा। आकारांत पुमलिंग संज्ञा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सोम पादे से बनता है, सोम का पाका सोम पा ऐसा। तो ऐसे संज्ञा आकारांत पुमलिंग संज्ञा शब्द, वहां पर स्त्रीलिंग नहीं लेंगे, स्त्रीलिंग तब तो संज्ञानों को भी संज्ञा या ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर संज्ञा है तो आकारांत पुमलिंग संज्ञा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अन्य तरह से हम अव्यपद है, विभक्ति प्रतिरूपक है, सप्तमी की तरह दिखता है। और कर्मणि जो है नकारांत नपुंसकलिंग कर्मन शब्द जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से जो है अनभिहित तृतीय किन्वृत्ति आ ही रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया संज्ञ माने संपूर्वस्य ज्ञा धातु हो, संपूर्वक पूर्वस्य ज्ञा धातु हो अनभिहित कर्मणि करके अन्य तरह श्याम तृतीय विभक्ति होती, मान विकल्प न तृतीय विभक्ति होती, तो विकल्प में तृतीय का इसलिए पक्ष में कर्म द्वितीय हो जाएगी। तो उदाहरण से पता चल जाएगा, जिस तृतीय का है, तृतीय का उदाहरण जो प्रथम वृत्ति में दिया है, मात्रा संजानिते बाल या है, तो मात्रा संजानिते बाल, तो यहाँ पर क्या है, बाला मात्रा संजानी थे, बालक जो है माता को पहचानता है, बालक बालक मात्रा संजानी थे, बालक जो है माता को पहचानता है, और मातरम संजानी थे बाला बालक, तो माता को पहचानता है। तो एक बार द्वितीय व्यक्ति, एक बार तृतीय व्यक्ति है, ये अर्थात माता को बालक पहचानता है, माने बालक माँ से संजानित है, वह परिचित है, और तब यह हुआ माँ से बालक जो है माँ से परिचित है, अपने माँ से परिचित है। तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति भी है, तृतीय व्यक्ति इसलिए बस लग रहा कि माँ से परिचित है, तो तृतीय व्यक्ति भी कर दिया और बालक को पहचानता है, तो यहाँ पर तृतीय और ये तृतीय दोनों हो गया। यहाँ पर जो है संजानित में संप्रति भ्यामनाध्यान ने जो पीछे पढ़ाया था कि संपूर्वक ज्ञा धातु से आत्मनेपद होता है अनध्यान में, हाँ? तो यहाँ पर संजानित का कर्म माता है, उसमें तृतीय व्यक्ति हो गया, विकल्प पक्ष में कर्म से द्वितीय हो गई है, मातरम संजानित बाला, तो कोई विशेष नहीं है। पितरम संजानित, हाँ? पिता को जानता है, या पित्रा संजानित है। अब आगे है हेतु, हेतु हेतु है उकारांत पुमलिंग हेतु शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, अनुवृत्ति तृतीय केन्द्रति आ रही है, पर लोके हेतु माने हेतु तृतीय व्यक्ति भवती, हेतु तृतीय व्यक्ति भवती मतलब क्या हो, हेतु वाची शब्दे, हेतु में तृतीय होती है माने हेतु वाचक शब्द में, हेतु को कहने वाले जो शब्द है उसमें तृतीय व्यक्ति होती है, ये समझना है। इसलिए हेतु माने, हेतु माने हेतु वाचक शब्द, हेतु वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है, हेतु वाचक शब्द तृतीय विभक्ति होती है। हेतु का मतलब क्या होता है जी, हेतु किसको कहते हैं, हेतु का मतलब होता है कि मैंने लोक में हेतु किसको कहते हैं, फल साधन समर्थ पदार्थ हेतु, लोक में लोक व्यवहार में हेतु उसका नाम है जो फल को सिद्ध करने में समर्थ पदार्थ है, जो फल को सिद्ध करने में समर्थ पदार्थ है वो पदार्थ हेतु है, वो चीज हेतु है। ले फल साधन समर्थ पदार्थ हेतु इत्युच्यते, फल साधन में समर्थ जो पदार्थ है वह हेतु कहलाता है। उदाहरण के लिए धनेन कुलम विद्यया यशः सत्संगेन बुद्धि, ये तो यहाँ पर धनेन कुलम सत्संगेन बुद्धि और विद्यया यशः, ये जो है कि यहाँ पर धन विद्या विद्या ये तो कुल का जो हेतु है वो धन है। ये धनेन कुलम, तो कुल का हेतु धन है। विद्या यशः, यश की हेतु विद्या है। सत्संगेन बुद्धि, बुद्धि का हेतु सत्संग है। तो यहां पर अर्थवा के इसका मतलब क्या हुआ जी, यश का हेतु विद्या है, यश का हेतु विद्या है, मतलब कि विद्या के द्वारा यश प्राप्त हुआ। तो विद्या हेतु है, कारण है, वह फल साधन में समर्थ है, यश रूपी फल साधन में वो समर्थ है विद्या। बुद्धि फल साधन रूपी में समर्थ है सत्संग। कुल साधन जो कुल जो है उस कुल रूपी साधन के समर्थ में समर्थ है वो धन, मतलब विद्या के द्वारा यश, विद्या के कारण यश, सत्संग के कारण बुद्धि, धन के कारण कुल। माने धन के कारण कुल, मन धनेन कुलम स्थितम अस्ति, धन के कारण कुल स्थित है। सत्संगेन बुद्धि, बुद्धि प्राप्ता, सत्संग के द्वारा बुद्धि प्राप्त हुई। विद्या यशः प्राप्तम, विद्या के द्वारा यश प्राप्त हुआ, ये यशः प्राप्त या विद्या के द्वारा यश प्राप्त हुआ। तो यहां पर ये हेतु हो गया, हेतु अर्थ में है, इसमें कुछ नहीं है। अब आगे है अकर्तरी ऋणे पंचमी। अकर्तरी अकर्तरी विकारांत पुमलिंग अकर्तरी सप्तमी एक वचन है, ऋणे अकारांत न पुंसक लिंग ऋण सप्तमी एक वचन है, पंचमी इकारांत स्त्रीलिंग पंचमी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अकर्तरी में समास है, न कर्ता अकर्ता तस्मिन अकर्तरी नेतत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से हेतु की अनुवृत्ति आ रही है, हेतु की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया अकर्तरी ऋणे, अकर्तरी माने कर्तरी वर्जिते, ऋणे माने ऋण वाचके, हेतु शब्दे कर्त्री वर्जिते ऋण वाचके हेतु शब्दे पंचमी विभक्तिर भवती, ये तृतीया का अपवाद हो गया। ये तृतीया सूत्र जो है, मैं तृतीया जो करने वाला है उसका अपवाद हो गया। मैने अकर्तरी बने कर्तरी वर्जिते, कर्तरी वर्जिते ऋण वाचके शब्दे हेतु शब्दे, ऋण वाचक जो हेतु शब्द है, ऋण को कहने वाला जो हेतु शब्द है, तो कर्तरी वर्जिते ही ऋण वाचके हेतु शब्दे तृतीया विभक्तिर भवति। कर्तरी का वाचक जो सॉरी कर्ता से वर्जित जो ऋण वाचक शब्द हेतु शब्द होगा उसमें पंचमी विभक्ति होगी। गलत में तृतीया गलत बोल दिया, पंचमी विभक्ति होगी, तृतीया का अपवाद हो गया। जैसे उदाहरण के लिए है, शतात बद्धो देवदत्त, सहस्रात बद्धो यज दत्त। तो सतात बद्ध देवदत्त, सहस्रात बद्ध यज दत्त, तो यहाँ पर क्या हो गया, देवदत्त जो है 100 रुपया से बंधा हुआ है, 100 से माने 100 रुपये से बंधा हुआ, माने 100 रुपये अपने 100 रुपये के ऋण से बंधा हुआ है। यज दत्त जो है 1000 रुपये के ऋण से बंधा हुआ है, सहस्रात बद्ध यज दत्त, यज दत्त 1000 रुपये के ऋण से बंधा हुआ है। तो क्या है जी, यहाँ पर जो समझना है सतात बद्धो देवदत्त में, यहाँ देवदत्त के बंधन का जो हेतु है, देवदत्त के बंधन का हेतु जो है वो क्या है, 100 रुपया है, 100 रुपया का ऋण है, और जो बंधा हुआ है किसी के साथ बद्ध मजदूर की तरह है, वह क्या है कि सौ के कारण, 100 रुपया, 100 रुपया के कारण देवदत्त बंधा हुआ है, 1000 रुपया के कारण देवदत्त जो है यजदत्त बंधा हुआ है। तो कर्तरी वर्जिते ऋण वाचक शब्द है, तो यहाँ पर शत जो शब्द है ये ऋण वाचक शब्द हो गया, ऋण को कहने वाला शब्द हो गया। तो यहाँ पर ऋण से जो 100 रुपये के ऋण से बंधा गया है या बंधा हुआ है, माने मालिक ने उसके उसे जो है 100 रुपये से उसको नौकर बना लिया और वो काम करवा रहा है, या 1000 रुपया से बंधा हुआ है, तो यहाँ पर बंधन का हेतु 100 रुपया है। तो ये हेतुवाची है, तो हेतु होने से वो तृतीय व्यक्ति होनी चाहिए थे, हेतु से तृतीय व्यक्ति होनी चाहिए था, परंतु वो न होकर यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो गई, पूर्व से तृतीय प्राप्त थी, यहाँ पर पंचमी हो गई है। यहाँ पर कर्ता से भिन्न हेतुवाची शब्द होना चाहिए, यदि कर्ता होगा तब तो पंचमी नहीं होगा, कर्ता वाला जो हेतु शब्द होगा तो उसमें पंचमी नहीं होगा, उसमें जो है वो तो तृतीया ही होगा। ये तो चलिए, पहले ये था कि मैंने इस उदाहरण से पता चलता है कि जिस समय पाणिनि जी का ये उदाहरण है ना जी, पाणिनि जी का, तो महर्षि पाणिनि जी ये उदाहरण, तो इससे ये पता चलता है कि पाणिनि के समय में जो है ऋण दे करके मजदूर को बंधने की प्रथा थी, बंधुआ मजदूर बनाने की प्रथा थी, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय वैसा। तो चलिए अब इतने ही रहने दीजिए जी, हाँ समय भी होने वाला है, 4 मिनट ही बाकी है, इतने में भी आप लोगों को यदि कोई शंका हो तो पूछिए। अजी बालबोध जी, कोई शंका समझ में नहीं आया हो, समझ में आ गया सभी? हाँ बोलो। हाँ तो हितांत है ना वो? वो तद्धितांत है, अर्षादे ब्योच जो है वो तद्धितांत है, और वो पंचम अध्याय का सूत्र है, अर्षादे ब्योच जो है वह पंचम अध्याय का सूत्र है, ये 5.2.127 नंबर सूत्र, पंचम अध्याय दूसरे पाद का 127 नंबर सूत्र है, निकालना चाहेंगे निकाल लीजिए, देख लीजिए 5.2.127, ये आकृति गण है, ये अर्ष आदिभ्योच मान अर्षस आदि ये शांत अर्षादय तेभ्य अर्षादिभ्य बहुगी समास है, और अनुवृत्ति तदस्या सन्नति मतुप से तदस्या सन्नति की अनुवृत्ति आ रही है, तदिता की आ रही है, ज्ञान प्रातिपद का प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या हो गया, अर्ष इतिवम आदिभ्य शब्देभ्य मत्वर्थे अच प्रत्यय होती, ये वो मत्वर्थ में। तो यहाँ पर ये अर्षादि गण जो है आकृति गण है, समझ गए, इसलिए अंग में जो है अंगम असहति अंगम, अंग है जिसका, तो शरीर का शरीर अर्थ में वहां पर अंग आया, ये अंग विकारम है। और किसी को कोई शंका, आपको समझ में आया वसुधा जी, आप वसुधा जी स्वाति जी सबको समझ? आचार्य जी मैं एक बार पढ़ना चाहती हूँ, मुझको तो बहुत सारा नींद आ रही है। अच्छा नींद आ रही है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो जो है कि मंत्र पाठ अभी करते हैं, और फिर जो है आप परेशान नहीं होइएगा, और कभी भी कोई परेशानी हो तो आप कॉल कर लिया कीजिएगा। चलिए जी मंत्र पाठ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते। Almost.